Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncelleme programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz öğretim görevlisi, sanatçı, çevirmen Nazım Hikmet Richard Dikbaş. Bu sabah aldığımız haber üzerine, Berk'in evini kaybettiğimize dair aldığımız haber üzerine aramızda konuştuk ve her hafta yaptığımız gibi aynı formatta bir program yapmanın anlamsızlığı aslında. Açıkçası sabah işe gelirken de ayaklarım geri giderken kafamda bir soru işaretiydi radyoda ne yapacağımız ama sonra yaptığımız konuşmayla normal formatta kalmanın anlamsız olacağına karar verdik. Hoş geldin Nazım, geldiğin için yine de. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Davet ettiğiniz için. Sizin de dediğiniz gibi bu sabah ben çok erken uyandım. Artık hepimizin yaptığı gibi Twitter'dan, Facebook'tan haberlere bakınca duymak istemediğimiz haberi geldiğini gördüm. Berk'in Elvan gezi direniş sırasında 16 Haziran 2013 sabahı Ok Meydanı'nda polisin silahından çıkan gaz fişeğiyle vurulmuştu. Ağır yaralanmıştı, komadaydı. 269 gündür hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Vurulduğunda 14 yaşındaydı. 15 yaşına komada girdi. Bu sabah saat 7'de ailesi Berk'ini kaybettiğimizi duyurdu. Öncelikle ailesinin, arkadaşlarının, hepimizin başı sağ olsun. Berk'ini öldüren polis bu sabah Ok Meydanı Hastanesi'nde toplanan ailesine, sevenlerine de yoğun gazla saldırmaktan geri durmadı. Gaz hastanenin içine kadar girdi. Bir kişi gaz fişeği başına gelince yaralandı. Sonra bilincinin açıldığını öğrendik. Şu anda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, okullarda, üniversitelerde, sokaklarda, meydanlarda Berk'in Elvan anılıyor. Berk'in hayatını çalanlara lanet ediliyor. Cenazesi yarın 12 Mart Çarşamba günü yapılacak. Tören saat 12'de Ok Meydanı Cem Evi'nde. Törenin ardından saat 3'te Şişli Meydanı'ndan Feriköy Mezarlığı'na yürünecek. Yine Berk'inle beraber Ali İsmail Korkmaz'ı, Ethem Sarısülüğü, Abdullah Çömert'i, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Ahmet Atakan'ı, Medeni Yıldırım'ı, Hasan Ferit Gedi'yi anıyoruz. Ve tekrar hepimizin başı sağ olsun diyoruz. 1999-2013 yılları arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre devlet gözaltında faili meçhul cinayetlerle, mayınlarla, yargısız infazla 290 çocuk öldürdü. Berk'in 291. oldu. Bu bize bu vakaların hiçbirinin ayrı, münferit vakalar olmadığını, bunların bizim içinde bulunduğumuz karanlığın devamı olduğunu gösteriyor. Bugünkü programı da bir anma programı olarak düşündük. Onun için de bugünün ruhuna yakın olduğunu düşündüğüm, bir anma olarak düşündüğüm bazı parçalar seçtim. İlk başta Macar besteci Bela Bartok'un çocuklar için başlıklı piyano eserlerinden Slovak halk şarkılarından ağıtlar üzerine yaptığı besteler var. Onun ardından Civan Gasparyan'ın, Duduk Ustası Civan Gasparyan'ın rahip, besteci, korist, müzikolog Komitas anısına yaptığı Komitas Suite'i çalacak. Son olarak da Ahmet Kaya'nın bize ister istemez Berkin'i hatırlatan Büyüdün Bebeğim adlı parçasıyla programı tamamlayacağız. Thank you. mahpusluğa bahçede sarı ışık. Aklın ermez mahpusluğa bahçede sarı ışık. 13 tane yaş döküldü ranzamdaki yastığım. Büyüdün yavrum sen de, hasret sen de, sevgi bende. Akşamlar döner geceye, geceler gebe gündüze. Büyüdün yavrum sende, hasret sende, sevgi bende. Akşamlar döner geceye, geceler gebe gündüze. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.